Telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma planów wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy, zapewnia szef NATO. Będą konsekwencje w sprawie skazanego na dożywocie Ryszarda Cyby, zapowiedział minister sprawiedliwości. Prawo jazdy już dla 17-latków? Pytanie, czy to krok w dobrym kierunku. A zaczynamy jednak od pilnej informacji z prokuratury krajowej. Jest decyzja o uchyleniu aresztu wobec Anny W., podejrzanej o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Decyzja o zwolnieniu kobiety ma związek ze stanem zdrowia jej małoletniego syna. Według biegłych pobyt matki w areszcie pogłębia chorobę syna. Annie W. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 3,5 miliona złotych. W Brukseli narada szefów dyplomacji państw NATO w sprawie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Tuż przed rozpoczęciem obrad szef sojuszu Mark Rutte zapewnił, że nie ma planu wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy. Wiemy natomiast, że Amerykanie oczekują, że Europejczycy i Kanadyjczycy wydadzą więcej i to się dzieje. Mamy największy wzrost wydatków na obronę od czasu upadku muru berlińskiego, ale mimo to musimy zrobić więcej. To będzie jednym z tematów spotkania. Zwiększenie wydatków jest konieczne z powodu zagrożenia ze strony Rosji, ale także Chin, Iranu i Korei Północnej. Dzisiejsza narada jest przygotowaniem do czerwcowego szczytu NATO w Brukseli. Będą wnioski do prokuratury wobec sześciorga posłów Prawa i Sprawiedliwości za wczorajszą awanturę w Sejmie. Doszło wówczas do utarczki słownej na mównicy sejmowej między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem, który został nazwany sadystą, a przez innych posłów PiSu mordercą. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że wnioski powinny trafić do prokuratury jeszcze dziś. Myślę, że w ciągu parunastu, kilkunastu godzin kancelaria, której to zleciliśmy, ma to mieć gotowe zawiadomienia już w ciągu paru najbliższych godzin. Mamy też wytypowane te nazwiska tych osób, które te haniebne słowa na sali wypowiadały. Powodem wczorajszej awantury była sprawa przesłuchania w prokuraturze byłej współpracowniczki prezesa PiSu Barbary Skrzypek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura Warszawa-Praga. Dziś na przesłuchanie został wezwany Jarosław Kaczyński. Przed wejściem do budynku mówił, że podczas przesłuchania Barbary Skrzypek doszło do złamania prawa. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją skandaliczną, kryminalną. Stan zdrowia, który był oczywisty, odmowa udziału pełnomocnika, to się praktycznie nie zdarza, a więc złe zamiary, a także przebieg przesłuchania, który został oceniony przez świętej pamięci Barbarę Skrzypek jako niezwykle wręcz dolegliwy. Barbara Skrzypek zeznawała w charakterze świadka w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i dwóch wież. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, że w sprawie Ryszarda Cyby było wiele błędów na poziomie funkcjonowania różnych instytucji. Zapowiedział, że należy spodziewać się wniosków personalnych i zmian systemowych, tak mówił w TVN24. Jeszcze dziś do zakładu karnego w Czarnym, gdzie karę odbywał Cyba, jedzie wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. To z tego zakładu karnego Cybę przewieziono do schroniska dla bezdomnych. Łódzki Sąd Okręgowy, podejmując decyzję o zawieszeniu kary dla Cyby, powołał się na opinię biegłych dotyczącą stanu psychicznego skazanego. Według tych opinii ma on głębokie otępienie. Są już plany, by 17-latkowie mogli starać się o prawo jazdy kategorii B, ale tylko wtedy, gdy zgodę wyraziliby rodzice. Zdaniem psychologów pomysł się sprawdzi tylko pod warunkiem, że młodzi ludzie będą przechodzić badania pod kątem dojrzałości. Na pewno wśród tych młodych ludzi będą tacy, którzy będą się dobrze zachowywać na drodze i będą się nadawać na kierowców. Natomiast mogą być i tacy, którzy się po prostu psychicznie pod tym względem tej przede wszystkim dojrzałości jeszcze nie nadawać na kierowcę. Mówiła dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk. 17-letni kierowca po zdaniu egzaminu do osiągnięcia pełnoletności mógłby jeździć tylko w towarzystwie bardziej doświadczonego kierowcy. Klimat. Jakość powietrza w Warszawie, Toruniu, Katowicach, Krośnie i Krakowie jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze jest już lepiej, bo powietrze jest dobre lub bardzo dobre. Między 12 a 17 ilość prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł przekroczy nawet 53%. Odsetek ten będzie jednak spadał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jaka płyta Państwu się kojarzy z wiosną? Mnie ta z pewnością. The Color of Spring, zespół Tok Tok. I tak się kończy ten album z 1986 roku. Time, It's Time. To Państwo wybierają piosenki do muzycznej poczty UKF-u. Ta audycja na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13. Nasz adres czynny całą dobę, 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl, a telefon 22 i 7 trójek, w sprawie piosenek tych naszych ulubionych właśnie od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13. 22 i 7 trójek, ten telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, Arnold Wrocławia. Wszystkiego najlepszego oczywiście od tego zacznę z okazji urodzin. Rewelacyjny dzień to był tak naprawdę usłyszeć Marka Niedźwiedzkiego w Trójce, no to podejrzewam, że i on, i my słuchacze czuliśmy się jak ryby w wodzie i myślę, że dobrym podsumowaniem byłoby She's Got a Gun zespołu Yellow. To mi się strasznie z listą kojarzy. I feel like a character in it has just lost a door. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi, and I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Niedźwiedź czytał nasz Izgaregan chyba pierwszą, to znaczy nie, przed pierwszą trójką czytał to, co było wcześniej na liście, albo archiwalne notowania. No, 2025 rok, pamięć już nie ta, ale o liście przebojów programu trzeciego przy Myśliwieckiej 357 nigdy nie zapomnimy. Izgaregan, zespół Yellow, to jeden z dżingli listowych. O te dżingle dbał świętej pamięci Jarek Kawecki. To był czarodziej. Jarek był czarodziejem. On potrafił takie rzeczy montować, że ho, ho, w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy komputerów, bo w latach 80. pamiętają państwo, a ci, którzy nie pamiętają, to przypomnę, wszystko szło z taśmy radiowej. To piękne wspomnienie od słuchaczy trójki i kolejne jeszcze raz podziękowania za państwa obecność, szczególną w tych dniach urodzinowych. ukf@polskieradio.pl. List kolejny od pana Jacka. Dzień dobry. Dzisiaj taki piękny dzień to i utwór piękny. U2 Beautiful Day. Day, beautiful day. Hey. Day. Bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found the friend out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. See the tuna fleets clearing the sea. I see the bedwind fire. Dziś YouTube w mojej muzycznej poczcie UKF-u, jak Państwo słyszeli, nawet w wersji koncertowej. I to jakiej, i to skąd? UKF@polskieradio.pl. Państwo piszą. No i Państwo też dzwonią do nas. 22 i 7 trójek. Witam serdecznie, Paweł Gdynia. Ja mam wielką prośbę. W Gdyni jest piękna pogoda, jest słońce. I ja mam prośbę, ponieważ chcę przyspieszyć już powiew lata, bo czuję to lato, to prosiłbym muzyczną pocztę UKF-u o utwór zespołu Mango Jerry Summertime, In the Summertime. Ja myślę, że przywołamy szybciej te cieplejsze dni. To jest najwspanialsza rzecz, jaką może być muzyka w polskim radio w program trzeci. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da da da da da da da da da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. A ja bym za tym był, żeby niczego nie przyspieszać, żeby teraz była wiosna, a lato przyszło wtedy, kiedy powinno przyjść. A na dodatek jeszcze zapowiedzi na weekend są takie, że podobno mają być znowu przymrozki. Gdzie tu jeszcze do tego lata? In the Summertime, Mango Jerry w muzycznej poczcie UKF-u w czwartkowym wydaniu tej audycji. Państwo dzwonią do nas, 22 i 7 trójek. Bardzo dziękujemy za telefony. I dziękujemy także za listy ukf@polskieradio.pl. Pan Witold prosi dziś o The Eagles, New Kid in Town. Talk on the street, it sounds familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you. After a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? New Kid in Town, zespół The Eagles z płyty Hotel California, 1976 rok. Tę piosenkę napisali wspólnie Don Henley, Glenn Frey i John David Souther. A skoro The Eagles na antenie trójki, to jeszcze raz Państwa zaproszę do posłuchania spotkania wyjątkowego, bo takie zdarzyło nam się po 5 latach przerwy. 5 lat nie było tego głosu na naszej antenie. 1 kwietnia wieczorem Michał Nogaś rozmawiał z Markiem Niedźwieckim, a to spotkanie, jeśli Państwo przegapili, zawsze można wrócić do tej rozmowy na naszej stronie trójkapolskieradio.pl albo w naszych podcastach podcastypolskieradio.pl. Polecam Państwu sekcję Ludzie i urodzinowe spotkanie Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim. To tak mi się przypomniało, kiedy zabrzmiały na antenie Trójki dźwięki tego utworu New Kid in Town zespołu The Eagles. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Państwo wciąż dzwonią. Dzień dobry. Andrzej z Napolina. No jestem tak zachęcony audycją waszą i zaproszeniem, żeby zgłaszać swoje propozycje. Chciałem też coś zaproponować. Jako przeciwwagę dla tych anglosaskich, których cały czas od rana są, chciałbym zaproponować starego, zapomnianego Wojciecha Skowrońskiego piosenkę Ja to się cieszę byle czym. Uważam, że to jest fajne, zapomniane i może przyda się tak, sobie przypomniemy fajny tekst. Ktoś mówił pan, to ma w głowie wzrok, no to co, że mam. Ktoś mówił mi, czas spoważnić by już ten wiek, żeby mieć trochę drosk. Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być fakt, że kwitnie mak i hak, co chciałbym wbić, lecz jak. Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt i dżem to z białych spodni je. I słońce, co rozlepia mi na twarzy biegi 303. I grad, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na wróble strach. Pieczony drób i kumpla ślub i czarny kot i krzywe JWO. Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być ran na zdrowia stan i pan, co mi rozkręcił kran. Moving up and beating up and beating the gay. Beat up and beating the girl. To weave up and beating up and beating the gay. And I'm batting up and beating the more. To get me tapping my game. Tapping up and beating the co rozlepia mi na twarzy biegi 303 i grad, co mi na głowę spadł, dziurawy tak na wróble strach, pieczony drób i kumpla ślub i czarny kot i krzywe JWO. Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt i ty też nawet możesz być. Nawet możesz być. I ty też nawet możesz być. I proszę, jak to się nam pięknie poukładało, The Eagles z 1976 i Wojciech Skowroński też z 1976. Drugi solowy album Wojciecha Skowrońskiego i to właśnie ta piosenka Ja to się cieszę byle czym. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Państwo tak wybrali, tak Państwo wybierają dzisiaj. 22 i 7 trójek, a także UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy

getting harder. Just keeping life and soul together. I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting through each and every nerve and fiber. My broken spirit is frozen to the core. I don't wanna be here no more. Would it be good to be in your shoes? Show. Wouldn't it be good? Czy to nie byłoby dobrze? No, państwa propozycje dzisiaj właśnie takie wiosenne do muzycznej poczty UKF, do wydania czwartkowego tej audycji. UKF@polskieradio.pl, a już za 11 minut 13, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Zostaną nam propozycje do wykorzystania może w poniedziałek. Przypomnę, ta skrzynka czynna 24 godziny na dobę. UKF@polskieradio.pl. To teraz kolejne zamówienie telefoniczne, które państwo skierowali pod numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Andrzej z tej strony. Moja córka skończyła 40 lat. Bardzo proszę o piosenkę Takie ładne oczy, czerwony gitar. Dziękuję ślicznie, kłaniam się i pozdrawiam wszystkich. Ładne oczy masz, komu je dasz? Powietrze mi jak odgadnąć mam, czy mnie będziesz chciała, czy mnie będziesz chciała. Przez zielony staw łabędzie dwa grzecznie sobie płyną, czy zimna woda. Trochę będzie szkoda, trochę będzie szkoda. No takież właśnie piękne piosenki Państwo dziś wybrali do muzycznej poczty UKF-u w ten czwartek wiosenny, czwartek, trzeci dzień kwietnia 2025 roku. Czas się żegnać za moment, ale polecam Państwu trójkę także po 13:00. Audycja Tu Myśliwiecka 357. Dziś poprowadzi ją Katarzyna Borowiecka. Od 15:00 do 16:00 jak zawsze czwartkowa tonacja trójki z Grzegorzem Hoffmanem. Południowe zapraszamy do trójki od 16 do 19 Michał Matus, 19:20 rotacja Kuba Ambrużewski, od 20 do 21 klub trójki dziś z Krzysztofem Łoniewskim. Od 21 do 23 jak zawsze czwartkowy wieczór Off Control i Mateusz Tomaszuk, po 23 do północy od nowa Joanna Mielewczyk, a po północy trójka pod Księżycem i Barbara Marcinik. Tak wyglądają nasze plany trójkowe na najbliższe godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masiera, Mariusz Owczarek, to tyle w poczcie. A nie, przecież jeszcze jedna piosenka. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Odnośnie piosenek takich, które kojarzą się z wiosną, ja bardzo bym prosił taki utwór zespołu Sideway Look, Spring Again. To była taka, no też oczywiście związana z trójką, piosenka sprzed lat 80-tych, nie? Taki szkocki. Spring Again, taki był bardzo fajny utwór. Dziękuję bardzo. Dobrze, że Państwo nie słyszą, jak ja tutaj podśpiewuję, kiedy te piosenki są na antenie w muzycznej poczcie UKF-u. It's spring again. Oh, oh, yes, it's spring again. And I wait for the end. In the silence, there's nothing but reminders. Shadows of the silence. Just sit here as I've done this past year.